NCRV. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Uitspraken van de rechter kunnen niet altijd goed worden uitgevoerd doordat er geen geld of capaciteit is. De Raad voor de Rechtspraak waarschuwt dat dat steeds vaker gebeurt. Zo zijn er niet altijd cellen beschikbaar. Ook is er een groot tekort aan zorginstellingen voor kinderen, waardoor die daar niet altijd terecht kunnen. De Raad voor de Rechtspraak roept het nieuwe kabinet dan ook op om te investeren in het oplossen van deze problemen. Vanwege de Israëlische aanval in Rafah hebben honderden Nederlandse schrijvers en journalisten een petitie ondertekend waarin het kabinet wordt gevraagd stappen te zetten tegen Israël. Demissionair premier Rutte noemde eerder een aanval op Rafah een gamechanger en een humanitaire ramp en zou zich in dat geval beraden op stappen. De ondertekenaars vinden dat Rutte zich aan zijn woord moet houden en dat het tijd is voor sancties tegen Israël. De petitie is onder andere ondertekend door Claudia de Breij, Abdelkader Benali, Anna Drijver, Rob van Essen en Tim Fransen. Verslaggevers van Poont dragen voortaan een bodycam. De omroep hoopt daarmee agressie tegen journalisten tegen te gaan. Omroepvoorzitter Wezi zegt dat tijdens de rellen bij de UvA in Amsterdam de grens is bereikt. Hij spreekt van een orgie van geweld waarbij verslaggevers werden geïntimideerd, bedreigd en geslagen. Wezi denkt dat de bodycambeelden kunnen helpen als bewijs als er aangifte wordt gedaan bij de politie. De Nederlander Herman Hulst wordt de nieuwe topman van Sony Interactive Entertainment. Hij deelt vanaf 1 juni die functie met de Japanner Nishino. Hulst wordt topman van de Sony-tak die onder andere de PlayStation uitbrengt. Die gaat zich onder meer bezighouden met het vertalen van PlayStation-spellen naar andere media, zoals films en tv-series. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort heb je nu 20 minuten vertraging. Tussen Stroe en Barneveld staat 5 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar voorlopig nog dicht. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam ook 20 minuten vertraging. Tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg. Hier is de linkerrijstrook afgekruist. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de formerende partijen bezig zijn met een eindsprint tegen de klok, tegen de deadline aan. Ze moeten nog beginnen aan de sommen, financiën dus. En dat kan nog altijd misgaan, luidde de winstwaarschuwing telkens. Regeert het demissionaire kabinet gewoon rustig verder binnen de ruimte die het krijgt van de Tweede Kamer en soms ook een heel klein beetje daarbuiten? Zo ook mijn gast van vandaag, minister en vicepremier, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om precies te zijn. En ze zit bepaald niet op haar handen. Gisteren zat ze nog in het Katshuis om te praten over de aanpak van antisemitisme. Een wetsvoorstel om in nieuwe crisissituaties zoals een pandemie bedrijven overeind te houden, zeg maar een soort nieuwe NOW-regeling, ging gisteren in internetconsultatie en ze is druk in de weer met de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen van arbeidsmigranten. Inderdaad, arbeidsmigranten, ook een belangrijk thema op de formatietafel. En ze is dus minister van grensoverschrijdend gedrag. Ook valt ook onder haar portefeuille mevrouw Van Gennep. Karien Van Gennep, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u mevrouw Hamer nog in stelling gebracht eigenlijk? Nou, die is al 2 jaar in stelling en die doet enorm goed werk. Omdat ze echt het gesprek heeft losgemaakt over wat wij wel en niet acceptabel vinden. Ja. Op de werkvloer, op de sport, qua grensoverschrijdend gedrag. Ja, weet u waarom ik het vraag? Nou, ik vermoed dat het iets met Songfestival te maken heeft. Ja. Precies, ja. Ja. Ja. Onderzoekt zij ook nog de kwestie Joost Klein, of de kwestie EBU, of de kwestie Avro Tros, die een kritische brief kreeg van de medewerkers over de gang van zaken? Nou, volgens mij is het eerst aan de EBU en aan de autoriteiten in Zweden om het te onderzoeken. Kijk, wij weten allemaal niet wat er precies gebeurd is. Nee. En kijk, sociale veiligheid is van ons allemaal. Als collega, als werkgever. En die sociale veiligheid geldt zowel artiesten als cameravrouwen. Iedereen die overal bij betrokken is. Ja. Maar ja, zolang we niet weten wat er is gebeurd, is het heel moeilijk om daarover te oordelen. Maar ja, wat wel heel erg belangrijk is, is dat we in elke situatie weer, ja, met elkaar het gesprek aan blijven gaan. Wat vinden we wel, wat vinden we niet acceptabel? Nou ja, ik vraag ja, en zaterdagavond zat ik natuurlijk te balen, want ik zat met allemaal vrienden klaar om te gaan kijken. Ja. En je volgt het in de middag en denkt, ja, nou, we gaan toch maar wat anders doen. U bent wat anders gaan doen. Ik ben wat anders gaan doen, ja. Ja. Nou ja. Ik vraag het ook omdat de EBU natuurlijk tegelijkertijd heeft gezegd dat een veilige werkomgeving voor het personeel, ja, en het waarborgen daarvan een van de redenen is voor het boycotten van Nederland. Geen reden voor een diplomatiek offensief? De minister van Buitenlandse Zaken is niet op stap gestuurd richting Stockholm? Nee, ik denk echt eerst weten wat er aan de hand is. Eerst duidelijk feiten relaas en dan kunnen we daarover oordelen. Bent u nerveus eigenlijk vandaag? Nee. Nee? Niet voor de tweeling? Oh, ja. Nou, ja. Uw tweeling, is beginnen aan de eindexamens. Dat klinkt als nu 18 jaar geleden kreeg ik een tweeling. Ja. Nee, die doen eindexamen. Twee van de vier. Ja. Dat is al wekenlang dendert het huis op en neer van alle spanningen en zenuwen. En het was een vrij hyper avondeten gisteren. Ja. Juist. En nerveus voor dit gesprek bent u al lang niet meer. Nee. Goed zo. We moeten praten. Van harte welkom, Sven. Op één. Laten we beginnen met die nieuwe NOW-regeling. Want u bent gewoon nog aan het werk en dat is een nieuw wetsvoorstel. En dat is in internetconsultatie gegaan, zoals dat heet. Betekent in gewone mensentaal dat iedereen die er wat van vindt op kan gaan schieten, toch? Ja, precies. En dat heet in een afkorting de WPC. Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis is onderdeel van het grote arbeidsmarktpakket van vorig jaar. Dat ik na jaren rapporten onderhandelen heb afgesloten met de werkgevers en de werknemers. Ja. En dit is er één om te zorgen dat bedrijven in een crisissituatie ook echt door kunnen. Mensen kunnen behouden. En dat kan door mensen een andere plek te geven tijdelijk. Door ze iets minder uren te laten werken. En de kosten daarvan worden gedragen door de werkgevers, werknemers en door de overheid. En wat dat betreft lijkt het op de NOW, maar is wel veel gerichter. We hebben veel duidelijker gezegd welke crisis valt er wel en valt er niet onder. Pandemie wel, onder overstroming bijvoorbeeld wel. En dan kun je dit aanvragen, moet je wel langs de OR, UWV. En dan kun je voor 6 maanden gebruik maken van deze regeling, zodat je orde op zaken kan stellen. Ja. En weet wat je, of die crisis overgaat of niet. En weet wat je vervolgens wil doen met je bedrijf. Nou ja, ik lees 3 categorieën. Oorlog. Niet meer helemaal denkbeeldig. Dus dat zou best eens kunnen gebeuren bij ons leven en welzijn. Helaas wel, ja. Helaas. Pandemieën, nou, daar hebben we de nodige ervaring in coronatijd mee gehad. En overstromingen, nou, daar kan Limburg en trouwens ook andere delen van het land kunnen daar ook over meepraten. Met andere woorden, als dat aan de orde is en je hebt een bedrijf en je kan niet verder en je moet, als je niet verder kan, je mensen op straat zetten, kun je bij u aankloppen. Ja, dan kun je bij het UWV aankloppen en dan kun je zeggen, kijk, we hebben minder werk de komende maanden. Dan moet al 2 maanden aan de gang zijn. En dan kun je zeggen van nou, voor de komende 6 maanden wil ik mensen graag op een andere plek inzetten. Dat kan in een andere regio zijn of op een andere functie tijdelijk. Of ik wil misschien een aantal van mijn mensen minder uren laten werken. Ja. Die krijgen dan nog steeds 90% betaald van over de uren die ze niet werken. Mm-hmm. En vervolgens betalen we dat samen. Samen met de overheid en de werkgevers en een heel klein beetje de werknemers. En dat voor 6 maanden kan dat. Zodat je dan ook vervolgens kunt bedenken, wat wil ik nu? Is het in het geval van een pandemie bijvoorbeeld, heeft het nog iets te maken met het feit dat het Nederlandse kabinet het pandemieverdrag heeft goedgekeurd, dat wil zeggen ermee heeft ingestemd? Nee, dit is gewoon echt puur op basis van de ervaring NOW, een aantal vroegere crisisregelingen die we hadden. Ja. En bedenken, wat wil je nou als je meer wendbaarheid wilt voor ondernemers, want dat is onderdeel van het arbeidsmarktpakket, wat moet je dan voor elkaar krijgen? Ja. Dan moeten dus ondernemers in crisissituatie een beetje kunnen bewegen. Ik vraag het natuurlijk omdat er wat gedonder is in de Tweede Kamer, omdat het kabinet, waarvan u vicepremier bent, heeft ingestemd met dat pandemieverdrag. Moet overigens nog geratificeerd worden door de Kamer, maar er was een Kamermeerderheid die had opgeroepen dat vooral niet te doen. En toch heeft minister Dijkstra dat gedaan. Met ook uw goedkeuring, neem ik aan. Jazeker. Ja, waarom eigenlijk? Als de Tweede Kamer zegt nee? Omdat wij nog steeds een zittend kabinet zijn. En daarmee onze verantwoordelijkheid hebben om te doen wat wij denken dat goed is voor Nederland. Terug naar die regeling. We hadden de NOW-regeling, die moest hals over kop toen door Wouter Koolmees, uw voorganger, in elkaar worden geknutseld. Heeft hij heel goed gedaan. Ja, nou, iedereen is daar ook lovend over. Het heeft heel veel faillissementen en ontslagen voorkomen. Daar is vriend en vijand het wel over eens. Maar vervolgens was er natuurlijk ook een soort uitstel van betaling aan de fiscus. De blauwe enveloppen, dat was iets van 48 miljard of zo, geloof ik. En daar staat nu nog een miljardje of 11 open. Inmiddels is er een enorme toename van bedrijven die aankloppen bij de schuldhulpsanering om een faillissement te voorkomen. Met andere woorden, uiteindelijk op de langere termijn heeft die NOW dan geholpen en gaat dit wetsvoorstel dan ook voorkomen dat bedrijven ook op de langere termijn, als ze uitstel van betaling krijgen bijvoorbeeld, niet alsnog failliet gaan? Ja, kijk, ik denk dat die NOW die heeft ruim 2 jaar gedraaid. En dan krijg je uiteindelijk de discussie, hou je dan bedrijven in leven die niet meer levensvatbaar zijn? Nou, die afweging hebben we natuurlijk met deze WPC ook gemaakt. En daar hebben we gezegd, daarom duurt die regeling 6 maanden. Want in die 6 maanden kun je als bedrijf goed inschatten, kan ik omgaan met deze crisis en kan ik verder met de omvang die ik had, of moet ik echt andere keuzes maken? Dus we hebben die lessen uit de NOW meegenomen en een van die lessen was inderdaad dat je op tijd moet stoppen. Juist. Vandaar dus dit voorstel. Internetconsultatie, daarna moet het nog naar de Raad van State, neem ik aan. Ja, dus normaal met wetgeving, je bouwt een wet, daar ben je wel even mee bezig. Internetconsultatie verwerken, dan de Raad van State en dan de Tweede Kamer. Ja. En dan de Eerste Kamer natuurlijk ook nog. Ja, ja. Dan is de kans natuurlijk heel groot. Dus dit ga ik niet meer zelf doen. Nee, dat is pas bij een vervolgvraag. Ja. Ja. Dat denk ik, nou ja, je weet het niet. Nee. Maar het kan ook zijn dat het kabinet zegt dat het initiatiefwetsvoorstel of dat voorstel van het kabinet, dat trekken wij in. Dat kan, maar het is onderdeel van dat grote arbeidsmarktpakket. En dat waren 37 regelingen, waarvan 7 grote wetten. Die allemaal nu in verschillende fases van internetconsultatie, Raad van State. 1 is al goedgekeurd door de Kamer, 1 ligt in de Tweede Kamer. Dus ik heb dat hele arbeidsmarktpakket uitgewerkt. Mm. Dat is met steun van de werkgevers en de werknemers tot stand gekomen. Yeah. En na al die jaren. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat dit doorgaat. En dat is ook mijn oproep aan het volgende kabinet. Ga door met dat arbeidsmarktpakket. Zorg dat je die flexibilisering op de arbeidsmarkt van de ene kant aanpakt en van de andere kant meer wendbaarheid voor ondernemers voor elkaar krijgt. Dat zit allemaal in dat arbeidsmarktpakket. Ja. Een aantal van die wetten zijn al heel ver onderweg. Dus daar kan mijn opvolger goed mee aan de gang. Maar het is heel belangrijk, als je nu kijkt in Nederland, hebben we zowel meer vastigheid voor werknemers nodig, 40% van de Nederlanders heeft geen vast contract, als meer wendbaarheid voor ondernemers. En die laatste, dat doen we onder andere door deze WPC. Juist. Dus eigenlijk zegt u tegen die formerende partijen, hou maar erfenis overeind. Ja. Niet voor mij, maar voor Nederland. En waarom? Ja. Omdat we al jaren bezig zijn met te kijken van wat is er op die arbeidsmarkt aan de hand. We willen een aantal dingen veranderen. Dat willen de werkgevers en de vakbonden zelf ook. Daar zijn ze het ook over eens. Bijvoorbeeld de doorgeslagen flexibilisering. Ja. Maar bijvoorbeeld ook die wendbaarheid van bedrijven. En dat zit allemaal in die 37 maatregelen uit dat arbeidsmarktpakket. Ja. Waaronder 7 grote wetten. Is hier ook nog geld mee gemoeid eigenlijk met deze regeling? Ik bedoel, moet daar geld voor gereserveerd worden, apart worden gezet voor het geval dat de ellende losbarst? Nou, het wordt onder andere opgebracht door de AOF-premie, door de werkgevers. Ja. En het wordt door de overheid opgebracht. Dat bedoel ik. En ze zitten vandaag te rekenen met sommen. Namelijk de financiën die volgens Pieter Omtzigt pas vanochtend op tafel komen. Moeten ze daar nog rekening mee houden dan in het totaal? Nee, dit is allemaal ingeprijsd. Dit zit in, zoals het dan heet. Dit zit gewoon in de budgetten voor de komende jaren. Ik wil allemaal Haagse woorden gaan gebruiken. Maar dit is gewoon gebudgeteerd voor de komende jaren. Goed, nou, heel goed dat u het begrijpelijk hebt gehouden. Hebt u trouwens het gevoel dat u daar in blessuretijd bezig bent? Eerlijk gezegd, nog steeds niet. En dat is misschien wel raar. Het begint wel te komen nu. Omdat je natuurlijk weet dat er nu geformeerd wordt. Maar we hebben nog zoveel te doen voor Nederland. Kijk, de wereld is niet demissionair. Wij zijn als kabinet demissionair. Maar of het nou de oorlog in Oekraïne is, of onze arbeidsmarkt, de woningbouw, dat zijn allemaal hele grote vraagstukken. Ja. Die niet kunnen wachten op een volgend kabinet. En zeker een grote stelselverandering. Zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Daar ben je een aantal jaar mee bezig. Dus dan denk ik, ik ga door met die voorbereidingen. Dan kan mijn opvolger, die kan een vliegende start maken. Ja. Want anders krijg je het niet voor elkaar. Want het is eigenlijk al langer dan 1 hele kabinetsperiode heb je ervoor nodig. Ja, maar ja, goed. Die opvolger die kan het er niet mee eens zijn. Die opvolger is nog niet bekend. Tegelijkertijd zitten ze te onderhandelen. Ook bijvoorbeeld over arbeidsmigratie. Daar hebt u ook een brief over naar de Tweede Kamer gestuurd. Namelijk over kinderen van arbeidsmigranten uit de Europese Unie. Die vaak met een achterstand te maken hebben. Taalachterstand, achterstand op school. Met name in de categorie 0 tot 4 jaar. Maar daarboven zijn er ook problemen. Minder toegang tot jeugdzorg bijvoorbeeld. Als je de brief leest op basis van een rapport dat u hebt laten schrijven, dus onderzoek dat u hebt laten uitvoeren, dan denk je, ja, het zijn eigenlijk best wel open deuren, toch? In alle eerlijkheid. Namelijk, zorg dat de kinderen Nederlands spreken, zorg dat ze meedoen en dat ze goed integreren. Maar het gebeurt niet. Nee, en waarom? Want het gaat over bijna 50.000 kinderen van arbeidsmigranten die gewoon met achterstand in hun leven beginnen. Ja. En dat zijn wel 50.000 kinderen in Nederland die je een veel betere toekomst gunt. En die we ook nodig hebben als Nederland, als Europa, dat die goede toekomst hebben. Ja. En wat je vooral ziet uit dat rapport is toch dat die achterstand van die ouders, omdat ze in een slechtere woning wonen, omdat ze geen Nederlands spreken, omdat ze hun weg niet goed weten, die vertaalt zich 1-op-1 in die situatie van die kinderen. Ja. En dat wil je op een of andere manier doorbreken. Nou, dus moeten de omstandigheden van die ouders ook beter worden. Ja, dus bijvoorbeeld betere contracten. Maar het afschaffen van flexcontracten bijvoorbeeld in de slachterijen, daar bent u dan weer niet voor. Nou, ik ben in Den Brede natuurlijk met een van de voorstellen van het arbeidsmarktpakket is het afschaffen van nulurencontracten, de draaideurconstructies aanpakken, dus minder flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Dat gaat in alle sectoren werken, dus ook in de vleessector, maar ook in een heleboel andere sectoren. Ja. Het tweede is, we zijn natuurlijk met heel veel acties, dat heet de Hoemer-agenda, bezig om die woon- en die werkomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Ja. Een grote daarvan is de toelating van de uitzendbureaus. Dat je zegt, de malafide spelers, de cowboybedrijven, die willen we aanpakken. Ja. En op die manier krijg je dus echt veel beter zicht op wie er een uitzender is. Ja. En dat allemaal bij elkaar moeten we ervoor gaan zorgen dat die arbeidsmigranten gewoon betere woon- en werkomstandigheden. Want we nog veel te vaak behandelen we onze arbeidsmigranten niet als Nederlanders, maar als een... Ja, en zeker arbeidsmigranten aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ja. Maar ja, die zijn er straks toch niet meer? Tenminste niet als het aan deze formerende partijen ligt. Dan zijn die niet meer welkom, toch? Nou, dat weet ik niet. Dat zullen we gaan zien. Ik denk wel, als je nu naar arbeidsmigratie kijkt, zeker van binnen de EU, moet je vooral beginnen met de vraag, wat voor economie willen wij zijn? En welke sectoren willen we dat groeien? Ja. We hebben een aantal distributiecentra. Kenniseconomie. Ja, dus kennismigranten wil je hebben. Maar je moet bijvoorbeeld, het voorbeeld dat ik altijd noem is, wil je dat 37e distributiecentrum nog in Nederland hebben? Antwoord Kijk, is de van de meeste 1020. Nee. Uw antwoord is ook nee, toch? Mijn antwoord is ook nee. En waarom? Omdat je op een gegeven moment je moet afvragen wat de toegevoegde waarde nog is van zo'n 37e distributiecentrum. Zeker als daar het overgrote deel arbeidsmigranten zijn die hier komen werken. Ja. En de lusten en de lasten ongelijk verdeeld zijn. Die gaan naar de gemeentes waar de arbeidsmigranten werken. Ja. De risico's liggen bij de arbeidsmigranten. Ja. De lusten bij die ene ondernemer. Ja. Maar dan hebben we het over schaarse arbeid. Dan hebben we het over schaarse ruimte. Ja. Aan wie geef je die? Maar die moet je geven aan een sector of aan een activiteit waar je met z'n allen de vruchten van kunt plukken. Ja, maar u had het net over kennismigranten. Nou, een aantal van de formerende partijen zegt, dat type arbeidsmigrant is straks nog wel welkom. Dat zijn over het algemeen, ook over het algemeen mensen die meer verdienen. Dan hebben we het over de categorie expats, zal ik maar zeggen. Dan gaan kinderen ook vaak naar betere scholen, toch? Dus met andere woorden, lost het probleem zich dan niet vanzelf voor een deel op? Nou, het probleem lost zich in zoverre op als je duidelijker keuzes maakt wat voor economie je wilt zijn. Je zult altijd een aantal arbeidsmigranten nodig hebben. He, op dit moment hebben we bijna 1 miljoen arbeidsmigranten, 800.000 door het jaar heen met pieken. Hoeveel arbeidsmigranten heb je nodig om je economie te kunnen draaien? Die vraag moet je wel stellen. Je hebt ook nog steeds mensen in Nederland die aan de kant zitten. Je kunt nog een heleboel met AI doen. Dan kunnen mensen meer uren gaan werken. Maar op een gegeven moment is dat op. Dus een aantal arbeidsmigranten zul je nodig hebben. Maar zoveel als we er nu hebben, dat is echt de vraag. Nou, en daar moet je als volgend kabinet keuzes over maken. En dat betekent dat je een hele duidelijke visie moet hebben op de economie. En ook wat voor soort banen daarbij horen. Wil je nog steeds, niet alleen dat 37e distributiecentrum. Waarom is het goedkoper om 3 Roemenen jouw bramen te laten plukken dan een robot te ontwikkelen? Nou, daar kan ik het antwoord wel op geven. Namelijk omdat arbeid goedkoper is dan de robot. Ja, precies. En daar moet je dus met elkaar het over hebben. Waarom is die arbeid zo goedkoop? Waarom zijn wij niet bereid om voor dat pakketje dat we om 10 uur 's avonds bestellen en de volgende ochtend wordt geleverd, gewoon voor het werk dat daar wordt geleverd te betalen? Ja. Dat moeten we ook ons als burgers afvragen. Even terug naar de kinderen en dat rapport. Ja. Ik lees in de brief, het kabinet onderschrijft nut en noodzaak van cultuur en diversiteitssensitief werken. Wat betekent dat? Nou, volgens mij betekent dat gewoon dat je rekenschap geeft van als jij een Poolse medewerkster hebt, dat die bepaalde opvattingen heeft, maar dat je ook zorgt dat je haar of hem de weg wijst in Nederland en zegt, kijk, hier hebben wij een jeugdcentrum, hier is een consultatiebureau, hier kun je naar Nederlandse les, of als werkgever, sommige werkgevers bieden gelukkig Nederlandse les aan. Ja. Dit is de weg naar de huisarts. Dat je op die manier zorgt dat mensen de weg vinden in Nederland en op die manier mee kunnen doen in Nederland, zodat die kinderen een eerlijke kans krijgen. Nou ja, een aantal van de arbeidsmigranten is hier ook langduriger gevestigd dan oorspronkelijk de bedoeling was. En dan, dat hebben we natuurlijk in het verleden ook, toen heette dat nog gastarbeiders, hebben we dat daar ook gezien. En de lessen die we toen hebben getrokken, van links of rechts is die conclusie nu wel getrokken, namelijk dat de integratie niet per se heel goed is gelukt. Is er een garantie dat deze keer beter gaat? Nou, kijk, als je kijkt naar kinderen van voormalige gastarbeiders, dan zie je dat die eigenlijk het heel erg goed doen. Ja, de kinderen ouders. Nee, hun ouders niet. Maar de kinderen, je ziet dus dat die tweede, derde generatie qua opleidingsniveau echt het been aan het bijtrekken is. En dus sneller inhaalt dan het Nederlandse kind vooruit gaat. Dus ze zijn er nog niet. Waar het vervolgens moeilijk wordt, is een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Ja. Maar qua deelname aan HBO en universiteit gaat dat heel goed. Gisteren, maar de kinderen van arbeidsmigranten nu, Daar moeten we dus nu ons op inzetten. Dat blijkt uit die brief. Gisteren zat u in het Katshuis. Ja. Om te praten over de bestrijding van antisemitisme. Wat is nou de belangrijkste conclusie uit dat gesprek wat u betreft geweest eigenlijk? Nou, allereerst, het was echt een waardevol gesprek. Aantal Joodse organisaties aan tafel, universiteiten, werkgevers, sportorganisaties. Kijk, voor mij één, antisemitisme is nooit acceptabel. Dat staat buiten kijf. Twee, kritiek op Israël moet gewoon mogen. Je mag demonstreren tegen de Nederlandse regering, tegen de Israëlische regering. Maar je moet dat niet vertalen in de Joodse buurvrouw van jouzelf. Want die kun je niet aansprakelijk houden voor wat de Israëlische regering doet. Dat is heel erg belangrijk. Vreedzaam demonstreren moet kunnen. Op het moment dat er geweld gebruikt wordt, zoals we de laatste dagen hebben gezien, dat kan natuurlijk niet. Dat is niet acceptabel. Dat hoort niet bij Nederland. Mm-hmm. Maar wat ik zie in al deze gesprekken, want het is natuurlijk niet het enige gesprek wat ik voer, is dat mensen steeds meer zich in hun eigen stelling terugtrekken. En eigenlijk zeggen, als je niet met me eens bent, dan ben je tegen me. En dat zie je aan alle kanten. En dat was niet alleen als je het hebt over antisemitisme, dat hebben we ook met corona gezien, met stikstof. En waar ik nou zo op hoop en me voor inzet, is dat we in Nederland wel dat gesprek met elkaar willen voeren. En dat we zeggen, ik begrijp dat jij een andere mening hebt, en toch kunnen we elkaars buren zijn. Kunnen we met elkaar sporten? Kunnen we bij elkaar in de klas zitten? Kunnen we met elkaar werken? Omdat dat de Nederlandse samenleving is. Dat je het met elkaar oneens mag zijn en dat je niet iemand dwingt om stelling te kiezen. Ja. En als ik nu kijk wat er gebeurt, dan zie ik dat er een hele grote middengroep eigenlijk zich terugtrekt uit het gesprek en zegt, ja, ik durf er eigenlijk niet in te stappen, want dan krijg ik van allebei de kanten klappen. En dat moet je voorkomen. Je moet zorgen dat die mensen die dat gesprek aan willen gaan, die in het midden willen gaan staan, juist dat wel willen doen. Doordat ze zeggen van, hey, die grote middengroep die voor alle kanten begrip heeft, die moeten we weer gewoon in hun kracht zetten. Ja. Hebt u nog meegekregen dat Tim Hofman mensen heeft opgeroepen, als je mishandeld bent door een agent tijdens een demonstratie, meld je dan bij ons? Ja. Daar heeft de minister van Justitie gezegd, hallo, kijk ook even naar de andere kant. Ik parafraseer het maar eventjes. En vandaag bij de inloop van die formatiegesprekken zei ze dan weliswaar een andere rol, maar toch, het is dezelfde vrouw. Dylan Jesselgus namelijk, ik vond de vraag te eenzijdig. Er is ook een relevante andere kant. Wat? Ja, ik denk dat ook hier weer speelt dat er twee kanten zijn en dat je die twee kanten moet zien. He, demonstreren in Nederland is een groot recht, is een grondrecht. Ja. Maar dat moet wel vreedzaam gebeuren. Dus als je tegels uit de stoep haalt, ammoniak gooit, dat is onacceptabel. Dus toen zij haar verontwaardiging uitsprak naar Tim Hofman, was dat dan ook het kabinetsstandpunt? Nou kijk, ik zou een andere toon gekozen hebben. Voor allebei geldt dat trouwens. Maar dat is omdat ik net ook zei, ik hoop dat we kunnen depolariseren. Dat we kunnen deescaleren. En dat betekent dus dat je met elkaar moet zeggen van, wat is er nou precies aan de hand en waar hebben we het hier over? Ja. Wat gaat u doen eigenlijk? Nou, ik ga dadelijk lekker doorwerken. Ja, dat begrijp ik. Maar straks? Straks. Nou, over een paar weken. Ik ga eerst een weekje slapen en het huis opruimen. En dan ga ik met mijn dochters feest vieren in de hoop dat ze hun eindexamen halen. Ja, dus dan gaat de fles open. Dus u gaat ervan uit dat u dan tegen die tijd geen minister meer bent? Nou ja, we weten het niet. Maar tot die tijd werk ik hard door. En wat wilt u dan na uw ministerschap gaan doen? Nou, eerst even uitslapen, zei ik net volgens mij. Ja, maar daarna, ik vind dat heel moeilijk. Hoeveel slaap hebt u in te halen? Je bent niet de eerste die dat... Nee, ik ga niet maanden uitslapen. Nee, dat zou wel lekker zijn. Nee, ja. Maar, je vraagt met wie dan? Nee, maar... Met wie dan? Ja, mijn man. Nee, ja, die vraag wordt natuurlijk veel gesteld. Maar het is nog zo ontzettend druk. Er komen nog een paar dingen in internetconsultatie aan. Er komen nog brieven aan. Ik heb donderdag een debat over arbeidsmigratie. Ja. Omdat dat zo urgent is en iedereen zo dwars zit. Dus de trein loopt nu nog even door gewoon in deze baan. Ja. En dat moet ook. Ja, en er is geen moment dat u denkt, wat nou als dit straks stopt en ik word voor de laatste keer met de dienstauto naar huis gereden, de loodgieterstas wordt binnenste buiten gekit, want die moet mee, rijksbezit namelijk. En dan sta ik daar zonder auto, zonder chauffeur, weer gewoon als burger van Gennep thuis. Ja, nou, volgens mij, ik heb al gezegd dat de laatste keer dat ik gebracht word, dan neemt de chauffeur alle spullen mee en ga ik hardlopen naar huis. Want daar heb ik zo weer zo'n zin in. Of van het ministerie uit naar huis hardlopen? Ja. Dus u rent letterlijk weg uit Den Haag? Ja.